ผมยิ่งแก่ตัวเข้าก็มีคนเขียนจดหมายมาปรึกษาเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอเรื่องประจำก็มักจะเป็นเรื่องดนตรีแล้วก็เรื่องเพลงเรื่องราวของดาราภาพยนตร์ดาราเพลงดาราโทรทัศน์แรกๆก็เยอะแต่เมื่อถามมาทำนองอยากจะรู้ในเรื่องส่วนตัวของคนในวงการเช่นคนนั้นมีชู้คนนี้เจ้าชู้ผมก็ไม่ตอบเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราอยากไปประพฤติตามก็แล้วกันทีนี้ก็มีแปลกอยู่คนนึงครับเขาเป็นครูอยู่ต่างจังหวัดเขียนมาเสมอในเรื่องข้องใจของทางเพลงแล้วก็ดนตรีซึ่งผมก็ตอบเขาเสมอจนใกล้ชิดกันแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันแปลว่าเขารู้จักผมข้างเดียวทางหนังสือพิมพ์บ้างโทรทัศน์บ้างส่วนเขานั้นไม่เคยเข้ากรุงเทพ10กว่าปีแล้วบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดเป็นสุขแล้วเข้ามากรุงเทพได้เจอเพื่อนฝูงที่ใหญ่ๆตัวโตก็จะทำให้เกิดทุกข์พาให้ศรัทธาที่จะสอนหนังสือเด็กต้องสลายไปจดหมายของเขามีถึงผมดังนี้ครับกราบลุงแจวที่เคารพขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับตำราดนตรีของคุณพระเจนดุริยางที่ลุงส่งมาให้ผมเรียนทั้งชุดผมก็พยายามเรียนอยู่ทุกวันในเรื่องทฤษฎีดนตรีส่วนแอคคอร์เดียนก็ฝึกเป็นประจำก่อนนอนเวลานี้ไปค่อนข้างไกลแล้วครับโดยเฉพาะฝึกดีดคอร์ดเพลงด้วยมือซ้ายตำราที่ลุงซื้อมาจากปีนังนั้นยอดจริงๆเข้าใจง่ายและทำให้นิ้วคล่องอย่างรวดเร็วใครคนนึงกล่าวไว้นานแล้วว่าเสียงดนตรีกับความรักเป็นมิตรซึ่งกันและกันเป็นความจริงซะแล้วสิครับลุงเสียงแอคคอร์เดียนของผมทำให้สาวๆในละแวกนั้นมาสนใจผมหลายคนสุดท้ายผมก็สนใจแล้วก็จอดใจอยู่กับนวลสาวน้อยที่ถูกชะตากันมากยิ่งขึ้นทุกทีพ่อแม่เธอค้าขายเธอเรียนจบแล้วก็ตั้งร้านตัดเสื้อตัดผมรายได้ดีกว่าผมซึ่งเป็นครั้งมากเคยบอกให้เธอทราบเรื่องนี้เธอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเพราะครูเป็นผู้มีเกียรติค่าของเงินนั้นเปรียบกับค่าของเกียรติยศไม่ได้ยิ่งเป็นครูที่เก่งทางดนตรีด้วยแล้วจะเปิดโรงเรียนสอนเมื่อไหร่เงินทองก็ต้องไหลมาเทมาเมื่อนั้นแล้วในที่สุดความเข้าใจกันและกันก็กลายเป็นความรักผมเนี่ยมันเป็นคนกำพร้าเมื่อรู้ถึงพ่อแม่ของนวลท่านทั้งสองก็ไม่ได้รังเกียจยินดีที่จะตบจะแต่งให้เราทั้งสองได้อยู่กินด้วยกันเพราะท่านทั้งสองอยากได้หลานอยากเลี้ยงหลานหลายๆคนกระทั่งไปดูฤกษ์เรียบร้อยจะตบแต่งกันได้โดยทั้งคู่จะเป็นสุขไปชั่วฟ้าดินสลายเธอมีความลับบอกผมดังนี้ครับในร่างกายของเธอมีเพื่อนอยู่อีกหนึ่งคนคือว่าตั้งแต่เด็กมาเธอก็มีเพื่อนรักเรียนหนังสือด้วยกันมาเพื่อนคนนี้ชื่อว่ากิมลังเรียนมาด้วยกันเที่ยวด้วยกันจนอายุ15ย่างเข้า16กิมลังก็ตกน้ำตายร่างกายก็เผาไหม้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวิญญาณของกิมลังยังคงมาวนเวียนอยู่กับนวลแรกๆก็มาเข้าฝันบอกว่าขออยู่ด้วยนวลเองก็ทำที่อยู่เป็นแบบที่บูชาเจ้าเล็กๆในห้องนอนของเธออยู่กันมานานๆเข้ายามที่เธอหลับสนิทวิญญาณพักผ่อนหรือบางทีออกจากร่างไปเที่ยวเตร่กิมลังก็จะเข้าสิงในร่างของนวลตื่นขึ้นช่วยทำงานบ้านตักน้ำรีดผ้าหุงข้าวบางทีเข้าสิงอยู่หลายวันนวลเลยต้องพักผ่อนอยู่ที่ศาลเจ้าแทนดังนั้นเมื่อนวลมารักผมก็ต้องบอกให้ทราบซะก่อนจะได้ไม่ตกใจในเมื่อก่อนเข้านอนเป็นนวลเข้านอนแล้วกลายเป็นกิมลังพูดกันไม่รู้เรื่องนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะถามลุงว่าจะหาทางออกยังไงดีเพราะว่าร่างเดียวแต่ว่ามี2วิญญาณแต่งงานกับเขาแล้วมันจะเป็นสุขเหมือนคนธรรมดาหรือไม่ชักจะหวั่นใจอย่างไรพี่กนลุงก็สนใจเรื่องวิญญาณพูดผีปีศาจอยู่แล้วผมจึงขอปรึกษาขอได้ตอบด่วนเพราะจะแต่งงานกันในวัน2วันนี้แล้วอยากจะเชิญลุงมาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายผมแต่เกรงจะเป็นการรบกวนเพราะทราบว่างานยุ่งอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโปรดตอบด่วนนะครับกราบมาด้วยความเคารพชัยฤทธิ์จดหมายของครูชัยฤทธิ์เล่นเอาผมเองก็ต้องทิ้งงานอื่นไว้เพราะว่าเรื่องร่างเดียว2วิญญาณเนี่ยจะว่าแปลกก็แปลกนะเพราะว่าดวงจิตของมนุษย์เรามันมีทั้งจิตธรรมดาที่คอยควบคุมการกระทำของร่างกายและยังมีจิตใต้สำนึกแฝงอยู่อีกจิตใต้สำนึกนี้เป็นจิตที่ทรงพลังมากเราจะเห็นเวลาไฟไหม้บ้านอาซิมแก่ๆยกจักรคนเดียวตัวปลิวหรือไม่ก็ยกโอ่งมังกรหนีไปอย่างหน้าตาเฉยนี่คือพลังจิตของจิตใต้สำนึกแต่เรื่องร่างของหนูนวลเกิดมีวิญญาณของกิมลังมาแฝงด้วยเนี่ยมันนอกเหนือเรื่องจิตซะแล้วคิดอยู่นานผมจึงตอบครูชัยฤทธิ์ไปดังนี้ครับครูชัยฤทธิ์หลานชายเรื่องของคุณกับหนูนวล นั้นเมื่อได้ฤกษ์งามยามดีแล้วควรทำพิธีก็ต้องดำเนินต่อไปชีวิตของมนุษย์และความรักความปรารถนาดีซึ่งมนุษย์พึงมีต่อกันนั้นเราต้องมองในแง่ดีไว้ก่อนหนูนวลเองเธอก็เป็นคนดีค่อนข้างมากทีเดียวเธอจึงเข้าใจถูก ว่าค่าของเกียรติยศนั้นสูงกว่าค่าของเงินชายใดที่ได้สุภาพสตรีเช่นนี้มาเป็นดวงใจมาเป็นคู่คิดมาเป็นคู่ชีวิตเข้าผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่โชคดีตลอดชีวิตเขาได้นางแก้วมาเป็นประทีปนำชีวิตสมัยนี้หายากนะคุณผู้หญิงที่จะมีความคิดเช่นนี้ในเรื่องวิญญาณของกิมลังเพื่อนของเธอมาสิงในร่างเวลาที่วิญญาณนวลพักผ่อนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าวิตกอย่างใดเพราะวิญญาณที่มาสิงก็เป็นวิญญาณที่รักกันมาตั้งแต่เล็กเป็นวิญญาณที่ดีไม่ใช่วิญญาณที่ชั่วร้ายเช่นวิญญาณผีกระสือผีปอบหรืออื่นๆวิญญาณดังกล่าวนี้เข้าสิงทีไรก็หาโอกาสทำลายร่างที่เข้าสิงให้พินาศไปแต่ว่าวิญญาณของกิมลังเป็นวิญญาณที่น่ารักเธอน่าสงสารเธอสงสารนวลที่ต้องทำงานบ้านช่วยเหลือพ่อแม่จึงมาประทับในร่างทำงานแทนเพื่อนของเธอครูเห็นว่าไม่เป็นเรื่องเหลือบ่ากว่าแรงอะไรนักชายบางคนในกรุงเทพเขามีเมียรวดเดียว 3-4 คน 3-4 ร่าง 3-4 วิญญาณเขายังพูดคุยกันรู้เรื่องของคุณร่างเดียว2วิญญาณคงจะมีทางทำความเข้าใจกันได้แน่ๆแต่งงานตามกำหนดพิธีอยู่กินด้วยกันให้ความรักน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีต่อนวลด้วยความจริงใจโดยเสมอต้นเสมอปลายเถอะวิญญาณของกิมลังก็จะพลอยพอใจและดีใจไปด้วยหากมีเรื่องขัดข้องอะไรรีบจดหมายมาใหม่นะสำหรับเวลานี้ก็ขออวยพรให้ชีวิตสมรสของคุณและก็นวลจงราบรื่นโดยทุกประการจากลุงที่รักคุณทั้งสองแจ๋ววรจักรเมื่อวันเสาร์ที่18เมษายนพุทธศักราช2512ผมไปงานศพญาติภรรยาเพื่อนเก่านอ.โรจน์หงประสิทธิ์รอนอเพื่อนเก่าแก่ที่วัดเครือวันชาปนสถานของกองทัพเรือผมอยู่บางกระสอจึงใช้เส้นทางถนนติวานนท์ไปเลี้ยว3แยกวงสว่างดิ่งไปข้ามสะพานพระราม6เข้าถนนจรัญสนิทวงไปจนถึง3แยกไฟฉายจึงเลี้ยวเข้าพรานนกบ้านขมิ้นผ่านวัดละครธรรมซึ่งกำลังสร้างพระอุโบสถใหม่ดิ่งไปโพ3ต้นเพื่อจะเลี้ยวเข้าวัดเครือวันขณะนี้ถนนกรุงธนเจริญมากจริงๆถนนดีตึกรามสองฟากเต็มไปหมดจำที่เลี้ยวไม่ได้เลยไปถึงเจริญพาดจึงเลี้ยวกลับนั่นแหละจึงเข้าทางวัดเครือวันถูกฝ่ายแม่ต้อยสุพรรณบูรณพิมพ์บ้านของเธออยู่ซอยเนตรประสมลาดพร้าวไม่ยากมาทางพระราม6เธอกลับไปทางสะพานพุทธขับตรงดิ่งไปวงเวียนเล็กถึง4แยกบ้านแขกก็เลี้ยวไปเจริญพาดมองหาต้นไทรใหญ่เชิงสะพานไม่เจอเทศบาลเขาโค่นไปซะหลายปีแล้วดังนั้นจึงต้องมองหาสวนสัตว์ธนบุรีก็ไม่เจอเพราะว่าสวนสัตว์ดังกล่าวนี้เลิกกิจการไป20กว่าปีเห็นจะได้สถานที่ซึ่งเคยเป็นสวนสัตว์ก็กลายเป็นอู่รถเป็นตึกร้านขายของไปหมดเมื่อหาไม่เจอก็เลี้ยวรถกลับข้ามสะพานก็เจอถนนเล็กอันเป็นถนนที่ใช้กันมาตั้งแต่กรุงธนเป็นราชธานีขับรถเข้าไปในถนนนั้นเลี้ยวไปเลี้ยวมาจนถึงโรงเรียนซังตาครูซคอนแวนก็เห็นชายหญิงแต่งดำเดินอยู่ข้างหน้าหลายคู่ก็ค่อยๆชะลอรถตามเข้าไปพอถึงวัดเจอสะพานพุทธเธอก็ร้องอ้าววัดประยูนหรอกหรือดังนั้นจึงขับรถลอดใต้สะพานพุทธไปเลี้ยวที่4แยกบ้านแขกใหม่ข้ามสะพานเจริญพาดใหม่นั่นแหละจึงเห็นทางเลี้ยวเข้าถนนเครือวันแต่ก็ผิดอีกนิดจนได้เพราะเธอเลี้ยวขวาไปเข้าวัดอรุณซะก่อนก็ร้องอ้าวอีกครั้งจึงกลับรถหันออกจากวัดแจ้งมาถึงวัดเครือวันเกือบ5โมงเย็นครึ่งเขาเผากัน5โมงก็ยังทันได้เผาจริงไม่เสียเที่ยวที่ตั้งใจมาอย่างทรหดอดทนผมเจอผีที่วัดละครธรรมสมัยยังทำดนตรีละครอยู่ที่ศาลาเฉลิมนครประมาณปี2491ถึง2492ก่อนที่จะเล่าเรื่องผีเราก็มาเล่าถึงประวัติหรือว่าตำนานผู้สร้างวัดละครธรรมนี้แก้ขวยซะก่อนก็คงจะดีหาน้อยไม่สมัยรัชกาลที่1นั้นละครนอกของคณะนายบุญยังมีชื่อเสียงมากที่สุดเมื่อเจ้าพระยาคลังกุลไปสร้างศาลาขึ้นที่บริเวณพระพุทธบาทสระบุรีสร้างเสร็จแล้วท่านจัดงานพระพุทธบาทท่านจึงหาละครของนายบุญยงไปเล่นฉลองศาลาละครที่เล่นในวันนั้นเป็นละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ของท่านสุนทรภู่มหากวีเอกของเราซึ่งเวลานั้นอายุประมาณ21ปีหนุ่มฟ้อทีเดียวโดยเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ไปนมัสการพระพุทธบาทในปีนั้นได้ไปดูละครของนายบุญยงด้วยซึ่งได้กล่าวไว้ในนิราศพระบาทดังนี้พอแรมค่ำวันนั้นท่านพระคลังหาบุญยังไปฉลองศาลาไทยมีละครผู้คนอลหม่านกลับประสานสวบส่งเสียงใสสุวรรณหงส่งว่าวแต่เช้าไป พี่เลี้ยงใส่หอกยนต์ไว้บนแกลตะวันบ่ายเข้าห้องก็ต้องหอกชาวบ้านนอกตกใจร้องไห้แซ่บ้างฮาครืนยืนยัดอยู่อัดแอร์บ้างจอแจสุรเสียงที่เถียงกันนายบุญยังเล่นละครต่อมาจนสร้างวัดได้วัดหนึ่งชื่อว่าวัดละครธรรมที่ผมเจอผีนี่แหละครับเล่าต่อกันมาว่านายบุญยังมีโรคปวดหลังปวดเข่าเป็นประจำเวลาเล่นละครถึงบทของตนเมื่อจะลุกขึ้นรำก็ต้องมักยืนยึดเพื่อยึดเสาโรงพักผ่อนคลายความปวดซะก่อนแล้วจึงออกรำพวกละครที่นับถือฝีมือนายบุญยังเลยจำเอามาทำเป็นท่าละครพากันยืนยึดเสาโรงอย่างนายบุญยังอยู่สมัยหนึ่งทั้งที่ตนก็ไม่ได้เป็นโรคปวดหลังปวดเข่าเลยแม้แต่น้อยดนตรีคณะละครศิวารมณ์ผมก็ผสมนักดนตรีระหว่างอากาศเรือแล้วก็ศิลปากรดนตรีทหารบกเขาประจำคณะเทพศิลป์เพราะว่าชาวแคล้วคล่องเขาอยู่คณะดุริยโยธินดนตรีของผมกินเหล้ากันทั้งวงแต่ไม่ได้กินเมาไม้กินเพื่อเจริญอาหารบ้างคลายความเครียดแล้วก็จำเจบ้างเท่านั้นเองละครหนึ่งโปรแกรมมี2อาทิตย์ต้องเล่นเพลงจำเจอยู่2อาทิตย์ไม่กินเหล้าเคล้าคลายจำเจก็ไม่รู้จะกินอะไรแทนสมัยนั้นผมชอบนอนตามโรงละครนอนตามที่ซ้อมละครเพราะว่ามันได้อารมณ์ในการสร้างเพลงประกอบละครดีนักคนทำฉากเขาก็ทำกันจนดึกดื่นฉะไหนคนทำเพลงจะเอาเยี่ยงเขาไม่ได้ผมก็เลยกลายเป็นคนหลักลอยจนผู้หญิงสวยๆเขาเมินหมางไปแต่งงานกับคนอื่นแบบนี้มีลูกกันเยอะแยะส่วนคนหลักลอยขณะนี้มีลูก4คนเท่านั้นเองไม่มากไม่น้อยกำลังพอดีนักดนตรีทหารเรือของผมคนหนึ่งบ้านอยู่ในวัดละครธรรมเขาชวนให้ผมไปกินเหล้ากินแกล้มแล้วก็นอนที่บ้านเขาเราก็นัดว่าจะไปกันในระหว่างละครเปลี่ยนโปรแกรมนัดพบกันเย็นหนึ่งที่ร้านมิ่งหลีหน้ากระทรวงพระคลังมหาสมบัติเพื่อจะพาผมไปบ้านของเขาเรานัดกัน17:00 น.แดดร่มลมตกพอดีผมไปถึงที่นัดก็เจอเขานั่งอยู่กับนายทหารเรือเขาแนะนำว่าเนี่ยผู้หมวดดนตรีของเขาเมื่อผู้หมวดคนนั้นซึ่งทางทหารเรือดูเหมือนจะเรียกผู้หมวดว่านายตอนหรืออะไรนี่แหละจำไม่ค่อยได้รู้ว่าผมเป็นนักแต่งเพลงประจำละครศิวารมณ์เขาก็แสดงความยินดีด้วยการสั่งเหล้าสั่งกลับมาเพิ่มเราแสดงความยินดีโต้ตอบกันจากเวลา17:00 น.ไปจนถึง23:00 น.เจ้าของร้านเชิญให้กลับหลายครั้งเราจึงได้แยกจากกันนายตอนนั่ง3 ล้อกลับบ้านบางลำพูเรา2 คนนั่ง3 ล้อไปท่าพระจันทร์ผมบอกเขาว่าเลื่อนเป็นวันอื่นไม่ได้หรือวันนี้เอี่ยมมากแล้วเขาตอบว่าไม่ได้ที่บ้านทำอาหารไว้แยะหากไม่ไปยายที่บ้านเป็นเททิ้งหมดจะดึกจะดื่นยังไงก็ต้องไปเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องตามใจเขาเราข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือจ้างเพราะว่าเรือเมหมดแล้วเรือจ้างกระดึบไปนานกว่าจะข้ามได้เพราะว่าน้ำกลางคืนนี้เชี่ยวมากเหลือเกินขึ้นท่ามืดตึ๊ดตือรถตุ๊กๆก็ไม่มี3 ล้อก็หมดปี2491ถึง2492คนกลางคืนไม่เยอะเหมือนปัจจุบันนี้เขาเคาะข้างฝาหาเหล้ามาได้1 ขวดเราจึงเดินต่อมาจากท่าเรือไปถึงวัดละครธรรมนานทีเดียวกว่าจะถึงหากไม่เมาคงไม่มีฤทธิ์ถึงปานนี้บ้านนักดนตรีเขาอยู่ในวัดละครธรรมไปถึงไฟดับมืดทุกห้องต้องทุบประตูเป็นการใหญ่พอไฟสว่างประตูเปิดออกก็มีเสียงแปรนแปรเหมือนช้างพังร้องว่าเพิ่งมาหรือไงขี้เมามาบอกให้กูทำกับข้าวจะเลี้ยงหัวหน้าวงกูทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วนี่ตั้ง2 ยาม 3 ยามและนี่ไหนกับข้าวขาดเสียงก็มีจานบ้างชามบ้างลอยมาตามแรงมือเหวี่ยงนักดนตรีของผมตะโกนลั่นเดี๋ยวก่อนฟังก่อนหยุดก่อนเย่เพิ่งฉันพาหัวหน้าวงเขามาจริงๆนี่ไงเขาชี้มาทางผมซึ่งกระโดดหลบจานกับข้าวเย่เพิงหยุดคว้างแล้วก็มองหน้าผมแล้วก็แปรนแปรขึ้นมาอีกเนี่ยนะเหรอหัวหน้าวงแกหลอกฉันไปพาไอ้เด็กเมื่อวานซืนมาต้มฉันอย่ากินอย่านอนเลยขาดคำก็เคลี้ยงกับข้าวออกมาอีกหมดแล้วก็ปิดประตูดังปังใหญ่แล้วก็ดับไฟตะโกนแปรนแปรว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนก็ไปเถอะบ้านนี้นอนไม่ได้ไปนอนหน้าโบสถ์เถอะไปหลอกให้ทำกับข้าวแล้วก็ไม่มากินนักดนตรีของผมก็ก้มๆเงยๆอยู่บริเวณที่จานชามข้าวลอยมาปากก็ดุหมา2-3 ตัวแถวนั้นแล้วเขาก็เข้ามาหาผมบอกว่าได้เนื้อเค็มมา2 ชิ้นนอกนั้นหมากินหมดไปนั่งกินเหล้าต่อกันที่หน้าโบสถ์เถอะผมก็เดินตามเข้าไปขำก็ขำอยากเหล้าก็อยากเพราะว่าผมเนี่ยมันเด็กเมื่อวานซืนจริง ตามสายตาของเยเพิงภรรยานักดนตรีดนตรีวงศิวารมของผมนักดนตรีอายุ 40-50 ปีทั้งนั้นเขาเป็นนักดนตรีราชการก็ต้องเล่นดนตรีไปจนกว่าจะเกษียณส่วนผมเนี่ยเพิ่งหัดดนตรีหัดแต่งเพลงทางลัดแล้วก็มาเป็นหัวหน้าวงขณะนั้นอายุก็คง 25-26 ปีเท่านั้นเองมันก็ไอเด็กเมื่อวานซืนจริงๆนักดนตรีเขาหลงรักผมเพราะว่าฝีมือแต่งเพลงเท่านั้นหากเอาฝีมือปฏิบัติเครื่องดนตรีแล้วผมไม่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมวงกับเขาทั้งนั้นไม่ว่าจะวงดนตรีแล้วก็วงสุราเราดื่มเหล้ากินกับแกล้มที่เป็นเนื้อเค็มไปจนง่วงหมดเรื่องคุยเพราะว่าคุยกันมานานแล้วลมก็พัดแผ่วๆดาวพราวฟ้านักดนตรีของผมเขาจึงเอนหลังกับระเบียงโบสถ์แล้วก็กรนดังสนั่นหวั่นไหวเสียงกรนนั้นดังเหมือนโรงเลื่อยกับโรงสีไฟสองโรงประชันกันหายใจเข้าก็เสียงโรงเลื่อยหายใจออกก็เสียงโรงสีไฟอย่างไงอย่างนั้นผมนั่งฟังอยู่ครู่นึงก็เอาอย่างบ้างแต่ว่าโรงสีเลื่อยของเราเนี่ยมันเล็กกว่าเขามากหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประมาณไม่ถูกแต่มีสายลมเย็นเยือกพัดมาถูกกายผมรู้สึกตัวทันทีแต่ยังแกล้งกรนให้เป็นปกติไม่กล้าลืมตาใช้แต่ประสาทหูฟังเสียงอย่างลึกซึ้งเสียงเบาๆพูดว่าพ่อสองคนเนี่ยเขาทำเสียงอะไรกันน่ะมันเมาแล้วมันก็กรนนะสิลูกแล้วพ่อทำได้ไหมอ่ะเมื่อพ่อเป็นคนพ่อก็ทำได้แต่ตอนนี้เป็นผีทำไม่ได้หรอกฟังแล้วเพราะดีนะพ่อฟังเหมือนเสียงเพลงเขาทำเพลงให้เราฟังอย่างนั้นเราอย่าหลอกเขาเลยนะพ่อนะเออไม่หลอกก็ไม่หลอกไปหลอกคนที่วัดระฆังดีกว่าแถวนั้นมันมีคนสูบยาฝิ่นสูบกัญชาเยอะไปหลอกมันเล่นสนุกดีไปเถอะลูกพ่อเขาพูดขาดคำผมก็ลืมตาดูโดยที่ยังทำเสียงกรนอย่างเดิมดังสนั่นวันไหวก็เห็นร่างดำใหญ่กับดำเล็กจูงมือกันเดินออกจากวัดละครธรรมไปก็เพิ่งรู้ว่าไอเสียงกรนที่เมียเขาเกลียดนั้นเนี่ยเป็นเสียงเพลงของพวกผีทั้งหลายนั่นเองเลยทำให้เห็นสัจธรรมข้อหนึ่งว่าเมื่อด้านหนึ่งขาวอีกด้านหนึ่งดำฝ่ายหนึ่งเกลียดก็ย่อมมีอีกฝ่ายหนึ่งรักเพราะฉะนั้นแล้วจงกรนกันต่อไปเถิดสุราบัณฑิตทั้งหลายหมู่นี้ข่าวของชมรมนักแต่งเพลงมีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆร่วมมือกันกับหน่วยสาธารณภัยและโทรทัศน์ช่อง4ดำเนินรายการเก็บเงินไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเรียบร้อยไปแล้วเมื่อ 2-3 วันนี้ก็มีข่าวทางหนังสือพิมพ์อีกว่าชมรมนักแต่งเพลงจะดำเนินงานตามกฎหมายกับบริษัททำแผ่นเสียงจำหน่ายที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะได้ความไปแล้วแค่ไหนก็ยังเห็นเงียบๆอยู่ชมรมนักแต่งเพลงนี้กำเนิดขึ้นโดยจงรักจันทรคณาประยุนเวชประสิทธิ์อโนชาสัญญากิจสนิทสลาโรธเสมาทรัพย์อกวีสัตโกวิทปอทองจัญญาสมชายขาวสำอางนครถนอมทรัพย์พรเลิศธีราถวันสุรภาพประดิษฐ์เจริญแก้วอนุรักษ์พยงมุกดาพันธ์และอสิสถาพรร่วมประชุมกันเพื่อหาทางเรียกร้องสิทธิ์ของนักแต่งเพลงที่ถูกละเมิดอยู่บ่อยๆโดยการเอาเนื้อเพลงไปพิมพ์และก็เอาเพลงไปอัดแผ่นเสียงโดยเจ้าของไม่รู้อีหนูอีเหน่ด้วยชมรมนี้ประชุมกันไม่ค่อยจะบ่อยนักแต่เลิกประชุมทีไรซัดเล่ากันแทบมึนทุกทีไปดีไปอย่างที่เขาช่วยกันออกแบบอเมริกันแชร์ไม่มีใครเป็นเจ้ามือให้คนกินฟรีรำคาญใจอสิสถาพรคนนี้ดังขึ้นมาด้วยเพลงของเขาที่แต่งให้ชัชดาพรรักษนาเวทร้องดูเหมือนชื่อเอาความทุกข์ไปทิ้งทะเลเป็นอันดับแรกจากนั้นก็แต่งให้สุเทพสวลีธานินร้องอัดแผ่นเสียงไปเรื่อยๆชื่อเพลงยอดๆทั้งนั้นเช่นอย่าไปลุยทะเลเลยที่รักสามเวลาสำหรับความรักและก็เหมือนสวะที่ลอยตามน้ำเป็นต้นอสิเป็นคนราชบุรีเรียนจบม .6 แล้วก็ทำไร่เคยร้องเพลงให้กับโรงเรียนอยู่เสมอทำไร่ไปฮัมเพลงไปก็คิดแต่งเพลงขึ้นมาพอแต่งเพลงได้ก็เข้ากรุงเทพเที่ยวตามตัวผมอยู่หลายเดือนเพราะว่าผมไปทำงานที่แผนกแผ่นเสียงไม่เป็นเวลาพอเจอกันเข้าก็ส่งโน้ตแล้วก็เนื้อร้องให้ดูผมก็เลยส่งต่อไปให้ปรีชาเมตรไตรประสานเสียงจัดแจงนัดนักร้องให้เขาไปบุ๊กห้องกับวิสุทธิ์กิวานนท์นั่นแหละอสิสถาพรซึ่งแต่ก่อนชื่อว่าเยื่อก็ย้ายสัมมโนครัวจากราชบุรีมาเป็นคนเมืองนนทบุรีมีลูกมีเมียตามประสาชายไทยทั้งหลายเมื่อว่างจากงานแต่งเพลงสองคนผัวเมียก็ทำขนมขายบ้างห่อหมกบ้างขายแถวตลาดสดเมืองนนนั่นแหละเขาขายกันตอนกลางวันส่วนประยูนเวชประสิทธิ์ เพื่อนของเขานั้นแต่ก่อนขายโจ๊กกลางคืนเดี๋ยวนี้หยุดขายแล้วเพราะว่าไปตั้งวงดนตรีเสียงสวรรค์สันเพชรรับงานบรรเลงทั่วไปสำนักงานอยู่ใกล้ๆกันกับโรงเรียนประสาทพรของล้วนควันธรรมนั่นแหละครับครั้งหนึ่งเขาย้ายบ้านเช่าจากใกล้ๆโรงภาพยนตร์ศรีพรสวรรค์ไปอยู่ซอยใกล้ๆกันกับโรงเรียนกฤษณวิทยาซอยนั้นเดินไปทะลุวัดทางหลวงตำบลบางเขนจังหวัดนนทบุรีได้บ้านที่ไปเช่าอยู่เป็นบ้านเก่าลักษณะทึมๆชอบกลแต่มันก็ถูกเอาดีละรายได้นักแต่งเพลงเมืองไทยมันไม่คงที่เจียมใจเจียมกายไปดีกว่าอยู่แรกๆก็สบายดีอยู่หรอกพอหลายวันต่อมาชักมีอะไรแวบๆวับๆให้เห็นนอนกันอยู่ดีๆประตูก็เปิดได้เองทั้งๆที่ใส่กลอนประตูไว้เรียบร้อยแล้วหน้าต่างซึ่งเปิดไว้ให้ลมโกรกเปิดอยู่สบายๆตั้งแต่หัวค่ำพอถึงตีสองมันก็เปิดได้เองทุกบานแล้วก็ลงกลอนซะด้วยสิอาสิกับเมียนอนลืมตาโพรงดูอย่างสงบจนรุ่งเช้าเวลากลางวันก็เป็นปกติดีพอกลางคืนก็เป็นเช่นนั้นเสมอมาจนอาสิเองเกิดความรำคาญก็เลยเอาที่หลับที่นอนมากางมุ้งนอนข้างนอกมันซะเลยหน้าห้องนั่นแหละคืนแรกก็ปกติคืนที่สองประตูห้องที่ปิดสนิทก็เปิดออดแอดเหมือนกับมีใครมาเปิดเล่นอย่างนั้นแต่ไม่เห็นตัวคนเปิดประตูเปิดแล้วหน้าต่างทุกบานก็เปิดอีกอาสีก็ลุกขึ้นเปิดไฟฟ้าให้มันสว่างทั้งบ้านก็ไม่เห็นอะไรจึงเข้านอนต่อพอหลับสนิทก็ตกใจตื่นหนูครับหนูตัวเบ้อเริ่มเลยเกือบเท่าหมาวัดแน่มันหล่นตุ๊บลงมาจากเพดานบ้านมันไล่กัดกันออกมาจากห้องนอนวิ่งเข้าไปในห้องครัวแล้วก็วิ่งออกมากัดกันที่นอกชานเวลากัดกันมันไม่ร้องจี้จี้อย่างหนูร้องเสียงมันห้าวเหมือนเสียงคนเหมือนคนเป็นหวัดคัดจมูกสนุกจริงเว้ยเฮ้ยวิ่งเข้าไปในป่าช้าวัดทางหลวงดีกว่าเว้ยบ้านนี้มีคนอยู่ซะแล้วมันพูดแบบนี้ครับแล้วมันก็กระโดดลงจากนอกชานวิ่งเข้าไปในตรอกเพื่อไปสู่วัดไปสู่ป่าช้าอาสิกับเมียนอนเปิดไฟสว่างจนรุ่งเช้าไม่หลับเลยเมียของอาสิกลัวมากบอกให้ไปหาบ้านเช่าใหม่หรือไม่งั้นก็กลับไปอยู่บ้านเก่าใกล้ๆกันกับโรงหนังศรีพรสวรรค์ตามเดิมแต่อาสิก็ค้านว่ามันบอกว่ามันจะไปอยู่ที่ป่าช้าแล้วนี่มันคงไม่มากวนอีกหรอกดูให้แน่ๆคืนนี้อีกคืนหากมันมากวนอีกรุ่งขึ้นค่อยย้ายคืนนั้นเขาทั้งสองก็นอนที่ระเบียงหน้าบ้านตามปกติหัวค่ำก็ไม่มีวี่แววอะไรเลยชาวบ้านเมืองนนท์ชอบเข้านอนแต่มืดเพื่อตื่นแต่เช้าออกไปทำมาหากินแต่พอดึกเข้าหน่อยอาสิก็รู้สึกว่ามีคนมากระตุกขาภรรยาของเขาก็รู้สึกเช่นนั้นต่างก็ลุกขึ้นมองออกไปนอกมุ้งก็ไม่เห็นมีอะไรนอกชานก็เงียบสงัดแบบนั้นจึงเอนตัวลงไปนอนอีกทีนี้พอเคลิ้มก็มีคนมากระชากให้ตื่นรู้สึกจริงๆว่าถูกกระชากแต่ทำไมถึงไม่เห็นมือที่กระชากทำไมมันเงียบๆอยู่อย่างนั้นจึงลุกขึ้นเปิดไฟให้สว่างแล้วก็นั่งมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งเกิดมีลมหนาวมากๆพัดเฮือกเข้ามาที่ที่เขานั่งกันอยู่มันหนาวซะจนต้องหยิบผ้าห่มมาห่มหนาวอยู่ตั้ง 5-6 นาทีภรรยาของอสิจนถึงกับร้องไห้นั่งมองหน้ากันไม่นานเท่าไหร่เสียงเปิดประตูหน้าบ้านมองลงไปก็เห็นไอ้หนูบ้าเนี่ย2ตัวมันเดิน2เท้าเข้ามาเป็นหนูครับแต่ไม่ได้เดิน4เท้ามันเดิน2เท้าเหมือนคนเดินขึ้นบันไดหน้าบ้านมาผ่านผัวเมียซึ่งกำลังนั่งตะลึงอยู่เข้าไปในห้องนอนแล้วก็เดินไต่ฝาห้องขึ้นไปอยู่บนฝ้าเพดานหลังคาแล้วก็เงียบสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งขึ้นผัวเมียคู่นี้ก็ย้ายบ้านไปอยู่แถวโรงหนังศรีพรสวรรค์ตามเดิม